tak w realu. Normalnie, tak w realu. Warszawa, policja. Normalnie, tak w realu. Normalnie, tak w realu. Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Cranberries. Na dzień dobry dziś w budziku. A właśnie, dzień dobry. 4:04. W piosence dnia dziś pijama porno.

I państwo chcą też wolnych utworów. To za chwilkę z dedykacją dla tych wszystkich, którzy jeszcze chcieliby tak delikatnie parę minut dosłownie dospać. No ale wcześniej rozgrzewające informacje w pierwszej korespondencji telefonicznej od pana Tomka. No niezła trasa, żebym tu nie wykopytnął się i no Wrocław, Włocławek, dobre szamotuły, Warszawa, 7-8 stopni i mgły. A więc uważajmy, z pozdrowieniami od zawodowego kierowcy, to od pana Tomka. Pierwszy sygnał telefoniczny. Z Radomia stały słuchacz pan Tadeusz zgłasza swoją obudność SMS-owo, a mailowo się aż przeraziłem, bo pan Sławek informuje, że w Opolu za oknem biało. Ale biało, bo mgła, a nie że białe, bo napadało. 10 stopni Celsjusza, koniec nocnej zmiany już widać, mimo że biało i mgła jak przez mgłę, ale jednak pan Sławek również jeszcze z nami na nogach w pierwszym sygnale mailowym. Serdecznie gratulujemy. Sygnały w dalszej części naszego budzikowego spotkania, to już nasza tradycja. Będziemy sprawdzać i te zagraniczne, i krajowe sygnały, być może i pogodowe, i drogowe, jeśli państwo będą mieli ochotę je przekazać. 18 minut po czwartej, za chwilkę powitanie nowego dnia, ale wcześniej, no dobrze, na to dospanie, takie 3,5 minuty z wąsem. Zawsze targają mną wątpliwości, czy to jeszcze ci na nogach być może potrzebują podtrzymania właśnie takiego muzycznego, czy to już rozbudzające, więc mocniejsze uderzenie, a może No niektórzy próbują po zarwanej nocy sobie zasypiać, więc może jednak delikatnie. Ach, chyba spór nierozstrzygnięty. Ale gdyby państwo w tej sprawie, to również zachęcam do korespondencji. 22 minuty po godzinie 4. My już powolutku, po cichutku witamy nowy dzień. Środa przed nami. Jak mawia staroskandynawskie, środa minie, tydzień zginie. A tak naprawdę ta środa rozpocznie się kwadrans po 7, bo wtedy to wzejdzie słońce, zajdzie po 17, a dzień potrwa 10 godzin. I 10 minut. I dziś imieniny Igi, i Marleny, i Seweryna. I wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Środa, 23 października. Dzień dobry państwu. Hej, historie. Na dzień dobry. A no właśnie, starym budzikowym zwyczajem, nim tak naprawdę na dobre rozkręci się nowy dzień, my gdzieś w pamięci mamy te wybrane wydarzenia z historii. I właśnie teraz przypominamy sobie i państwu. Budzikowe kalendarium. wybrane wydarzenia właśnie z 23 października. Odległa data, bo w roku 42 przed naszą erą zmarł Marek Junius Brutus, rzymski polityk i senator. I ty, Brutusie, przeciwko mnie, on to urodził się w roku 85 przed naszą erą. 75 lat temu w Lublinie została zainaugurowana działalność Uniwersytetu imienia Marii Skłodowskiej-Curie, rok 1944. Bliższa naszym czasom data, rok 1998, a właśnie i czas, 21 lat temu, uruchomiono Swatch Internet Time. W 2000 roku powstała oficjalna lista sprzedaży Związku Producentów Audio-Wideo, OLIS. A jeszcze jedna tragiczna data z 2002 roku. Wówczas to 17 lat temu miał miejsce terrorystyczny atak czeczeńskich bojowników na moskiewski teatr na Dubrowce, zakończony 26 października tegoż 2002 roku operacją rosyjskich oddziałów bezpieczeństwa. Jak pamiętamy, wówczas zginęło 41 czeczeńskich bojowników i 128 cywili. Wybrane wydarzenia z historii, również tej historii muzyki, już za niespełna godzinę. A za 2,5 minuty najświeższa prognoza pogody. Do tego czasu Redbox. He's a star walker, don't drink no wine. Wolf Rider, she's a friend of yours. You've seen her opening doors. She's a history turner, she's a sweet grass burner and a dark soldier. Hey, hey, hey. Lightning woman, thunder child. Star soldiers, one and all. Nowe nagranie w trójce Redbox ostatnio z 19 na 18. Zachęcamy niezmiennie do głosowania. No, jak zwykle przypominamy, że kolejne, tym razem 1969 notowanie samo się nie zrobi. Między innymi Redbox na liście, ale też i wiele innych pięknych nowych nagrań. Polecamy. Już po 4.30. Czas na prognozę. Przeważająca część Europy w strefie podwyższonego ciśnienia, jedynie zachód i północ w zasięgu niżów, no a Polska w wyżu z centrami w rejonie Morza Czarnego i nad północną Polską i wciąż pozostajemy w bardzo ciepłym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego. Przed nami ostatni tydzień października, a tu temperatura, no naprawdę niczego sobie. Na północy i na południowym zachodzie dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. W pozostałych regionach pogodnie, słonecznie, ale miejscami do godzin południowych utrzymają się gęste mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Lokalnie poniżej, a więc naprawdę mleko. Uważajmy na drogach. Wiatr słaby, zmienny z przewagą południowo-wschodniego, a ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. No i temperatura, proszę posłuchać, 23 dzień października. Od 13-14 stopni dziś na północy, 18 w większości regionów, w tym w centrum kraju, a najwyższa temperatura w Bieszczadach do 23. Ostatnio tak być może, że sobie dodawaliśmy, może i poprawialiśmy humor, mówiąc o naszym cyklu Jesień na piątkę, kiedy to prezentujemy utwory około pięciominutowe, tak by te jesienne smutki, słota, silny, porywisty wiatr, być może deszcz ze śniegiem nie psuły nam tego dobrego, jeszcze powakacyjnego letniego nastroju. No i masz ci, jeśli nie tydzień, to ponad albo i dłużej. Może i dwa tygodnie utrzymuje się taka pogoda wyżowa i ta temperatura, o której no, wiele osób pewnie w sierpniu, we wrześniu też marzyło, będąc gdzieś na wakacjach. Ale właśnie, i chyba do tych ważnych informacji pana od pogody jakoś namówiliśmy. Może i tym naszym cyklem Jesień na piątkę. Dziś w tymże Aerosmith. Friend of mine, the tables have turned. Yeah, one calls me and then where's that party? That kind of love was the killing kind. So listen. Yeah!

płyty z Zadrą w sercu, Jazz Band Młynarski Masecki. No, niezwykłe wydawnictwo, nagrywane na blisko stuletnim sprzęcie. Coś nieprawdopodobnego. Sygnał od państwa. W Otwocku zimno, tylko plus 9. No i byle do zimy tej mroźnej, śnieżnej. Wtedy będzie można pośmigać na bojerach. Na razie z tym wiatrem słabym to tak pan żeglarz Jurek jakoś chyba niespecjalnie zadowolony. Ale z takiego, a nie innego obrotu pogodowego sprawy chyba jak najbardziej. Tym bardziej, że maj w sercu. Wszystkiego dobrego życzymy. Aura za oknem, prócz ciemności, bardzo przyjemna, bo nie wieje, nie pada i plus 10. No i może będzie kolejny ładny dzień. Jestem za, żeby tylko było tak cały czas, aż do wiosny. No nie, aż tak cieplutko to nie będzie. Nie może być. Też będzie źle dla przyrody, dla tej aury, która wokół nas. Pani Iwona z Nysy, to kolejny mail. Pan Mikołaj z Kościana. Ach, apetyt jest, zdrowie dopisuje, chęci do pracy też są, ale drugi dość ciężki dzień dla kierowców, bowiem mgła. Dystans do przeszkód na drogach zdwojony, co podpowiada pan Mikołaj z Kościana. Pan Stawcio z Mielca z nami informuje, że na polu za oknem jeszcze dwucyfrowo, acz podobno idzie zima. No, tak jak wspominałem, niektóre bieszczackie wróbelki wyćwierkały, że to jest przymrozki za tydzień, ale pewnie na początek to tak w nocy te przymrozki, przygruntowe delikatnie, do mrozu w dzień jeszcze troszkę zostało. Z mglistej Rudy Śląskiej pan Adam również śle ostrzeżenie, uwaga na mgły. Pani Agata z Krakowa jeszcze będzie mogła sobie troszkę poleżeć, posłuchać pod kordełką, a w tym pięknym klimacie na wsi mazurskiej też pani Kasia Wiejska, korespondentka, taki klimat zamglonej, trochę niewyraźnej, zamyślonej jesieni, niczym z filmu. No i taki klimat w naszej budzikowej rodzinie też bardzo cenimy i dziękujemy za ten, że taki szaro-jesienny, mglisty sygnał. Uważajmy na drogach, to na poważnie. To pierwsza część korespondencji od państwa z kraju. Zagranica za moment. A teraz uwaga, synchronizujemy zegarki. Godzina 4, minut 44, sekund 44, setny... A już nie będziemy liczyć. I feel like a winner. I feel like the winner. Piękne. Już chciałem się ugryźć w język, powiedzieć na rozgrzewkę, ale gdy taka temperatura za oknem i w ciągu dnia prognozowana. No, ostatnio w takim zaczepno-obronnym mailu jeden z wiernych słuchaczy, gdy tak grzejemy. No właśnie, również i potrącił ten temat. A nie lepiej zostawić te grzały, kiedy rzeczywiście będą potrzebne, kiedy te przymrozki, śnieżna, słotna, ze śniegiem i deszczem, jesień czy zima. No, będziemy mieli to w pamięci. Tu Ed Sheeran, Bruno Mars, Chris Stapleton ze swoją drużyną. Fantastyczna grzała. No niech będzie, że i na rozgrzewkę, choć ciepło za oknami. Za 11:05 sygnały zagraniczne od Państwa już sprawdzamy, bo nadesłane z różnych zakątków świata. Między innymi z Brisbane pani Paulina o tym, że w sobotę tamże skończyły się zawody sportowe Global Games. Taka olimpiada dla niepełnosprawnych umysłowo. No i polska grupa harcerska Pomorze Brisbane miała przyjemność powitać silną grupę 50 sportowców z Polski. Brawo nasi sportowcy. Ta pani Paulina z Brisbane dodaje jeszcze, że pogoda przyjemna. Nasz europejski podróżnik pan Stefan, po lecie przychodzi jesień. No i aktualnie we Wiedniu 15 stopni w ciągu dnia do 25. Dokumentacja fotograficzna tegoż. Bardzo piękne. Pan Piotrek z Harrogate'u o tym, że na chwilę obecną 8 stopni, ale synoptycy brytyjscy dadzą 12 w ciągu dnia. No i co najważniejsze, jak dodaje pan Piotr, sucho. Sucho także u pana Tomka z Nadzatoki Perskiej, bo Alkobar też na nasłuchu, 28 stopni. No i taka rozgrzewka. O poranku. Barcelona, tam pan Marek podpowiada, że dziś możliwe opady i chmury i tylko 16 stopni. Zatem gorąco pozdrawiamy. 16 to u nas prawie tyle, co jak jechałem do pracy, bo mi mignęło i 13 i 15 w drodze na Myśliwiecką. A tam w najcieplejszym momencie dnia. I jeszcze Morgan z rana Fra Middelfart od pana Sebastiana o tym, że coraz chłodniej na Fynie, ale jeszcze w plusach. No i kolejna nocka dobija powolutku do brzegu. Zaryzykuję stwierdzenie, że już prawie weekend. No chyba te sportowe, piłkarskie, ligomistrzowe emocje poniosły pana Sebastiana z duńskiej Fionii. Ale tego się trzymajmy. Coraz bliżej weekend. Niech i tak będzie. Jeśli wolny od pracy, to tym większa radość. 9 minut pozostało do godziny 5:00 i tak się zastanawiałem, jaką piękną piosenką jeszcze być może przywitać tych, którzy dołączą do budzikowego grona przed godziną 5:00, czyli to właściwie ostatni dzwonek. Mówiąc chwilkę temu, że 4:44 posiłkuje się długością kolejnego nagrania, a trwa równe 4 minuty i 44 sekundy. No, oprócz tego to przepiękne nagrania. Flamastra drzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą do nas, to ich zjesz cały ty. Ty w tej samej kurtce 6. rok. Na koncertach krzyczysz więcej czadu i czytając w wannie tracisz wzrok. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem na przyszły rok.